ต่อไปโปรดตั้งใจฟังธาตุกรรมฐานคือจตุธาตุวัฏฐานท่านเรียกเป็นสองในหนึ่งว่าธาตุกรรมฐานในหนึ่งว่าจตุธาตุกรรมฐานมีอัตเป็นอันเดียวกันจะได้แปลกันหาไม่ได้อาการที่กำหนดธาตุนั้นพระอาจารย์เจ้าท่านสำแดงไว้เป็นสองสถานคือสำแดงโดยในสังเขปนั้นประการหนึ่งสำแดงโดยในพิสดารประการหนึ่งพิธีที่จะกระทำมนสิการคือพิจารณาในพระธาตุกรรมฐานนี้สัมแดงไว้ในพระมหาสติปัฏฐานสูตรโดยสังเขปสัมแดงไว้ในมหาหัตถิปโดปมะสูตรและราหุโลวาทสูตรและธาตุวิภังนั่นโดยพิสดารข้อซึ่งสัมแดงสังเขปตามในพระมหาสติปัฏฐานนั้นว่าสมเด็จพระสันเพชรพุทธองค์ตัดเทศนาในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุสงฆ์ทั้งปวงบุรุษผู้เป็นนายโคขาดคือผู้ฆ่าโคฆ่างัวนั้นหรือเป็นอันเตวสิกแห่งนายโคขาดนั้นฉลาดในการที่จะฆ่าโคขายเลี้ยงชีวิตเมื่อฆ่าลงได้แล้วก็เชือดเถือแล่เนื้อโคนั่นออกเป็นชิ้นๆกองไว้เป็นชิ้นส่วนนั่งขายเนื้อนั้นอยู่ในประเทศทางสี่แพร่งคาวิงโกเสนตัสสะแรกเริ่มเดิมเมื่อเลี้ยงโคไว้นั้นนายโคขาดก็สำคัญในใจว่าเรานี่เลี้ยงโคไว้การเมื่อนำโคไปสู่ที่ข้านั้นก็สำคัญในใจว่าเรานี่นำโคมาสู่ที่ข้าถึงการเมื่อผูกมัดรัดโคเข้าไว้ในที่ข้านั้นก็ดีการเมื่อข้าแล้วโคนั้นตายแล้วก็ดีถ้ายังมิได้เชือดเนื้อแล่เนื้อโคนั้นออกเป็นชิ้นๆยังมิได้แยกออกกองไว้เป็นส่วนๆตราบใดนายโคขาดนั้นก็ยังสำคัญในใจว่าเป็นโคอยู่ตราบนั้นจิตที่สำคัญว่าโคนั้นจะได้ปราศจากสันดานหาบ่มิได้ต่อเมื่อใดเชือดเถือแล่เนื้อโคนั้นออกเป็นชิ้นๆกองไว้เป็นส่วนๆนั่งขายเนื้อนั้นอยู่ในประเทศทางสีแพร่งแล้วการใดจิตที่สำคัญว่าโคนั้นก็อันตรธานปราศจากสันดานในการนั้นจิตที่สำคัญว่าเนื้อนั้นประพฤติเป็นไปในสันดานแห่งนายโคขาดนายโคขาดจะได้สำคัญว่าโตเหมือนอย่างหนหลังนั้นหาบ่มิได้การเมื่อมหาชนทั้งหลายมาแต่ทิศทั้งสี่ซื้อเนื้อนั้น ได้แล้วแลนำไปนั้นนายโคขาดก็สำคัญในใจว่ามังสังวิกินามิเรานี่ขายเนื้อมหาชนทั้งหลายนี่นำเอาเนื้อไปนายก็คาดจะได้สำคัญว่าเราขายโคมหาชนชวนกันมานำเอาโคไปหาบ่ไม่ได้ภิกษุนี้เมื่อยังมีจิตสันดานเป็นผ่านพุทธชนอยู่แต่ก่อนนั้นบังเกิดเป็นคฤหัสถ์อยู่ก็ดีเป็นบรรพชิตแล้วก็ดีเมื่อยังไม่ได้จำเริญพระธาตุกรรมฐานยังว่าไม่ได้ยังบ่มิได้กระทำธาตุวินิโพกไว้ในใจคือแยกธาตุออกเป็นส่วนยังบ่มิได้พิจารณาภาคธาตุทั้งสี่ให้ต่างออกเป็นแผนกๆตราบใดจิตที่สำคัญสัญญาว่าตนเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นบุรุษเป็นบุคคลนั้นก็ยังประพฤติเป็นไปในสันดานยังบ่มิได้อันตรธานจากสันดานตราบนั้นต่อเมื่อใดได้กระทำเพียรจำเริญพระกรรมฐานพิจารณาภาคธาตุทั้งสี่ให้ต่างออกเป็นแผนกแผนกแยกออกเป็นกองกองเป็นเหล่าเหล่าแล้วการใดจิตที่สำคัญสัญญาว่า ตนเป็นสัตว์เป็นบุรุษเป็นบุคคลนั่นจึงอันตรธานปราศจากสันดานในการนั่นเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายแห่งตนไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลแล้วจิตก็จะตั้งมั่นสำคัญลงเป็นแท้ว่าร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งธาตุทั้งสี่เมอุปมาดังนายโคคาดอันแล่เนื้อโคออกกองขายในทางสีแพร่งและมีจิตสำคัญว่า ตนขายเนื้อจนทั้งปวงมานำเอาเนื้อไปโดยอุปมาที่สำแดงมาดังนี้อันนี้สำแดงตามในมหาสติปัฏฐานสูตรอันพระพุทธองค์ตรัสเทศนาโดยในสังเขปแต่นี้จะวิสัชนาตามพิธีที่สำแดงไว้ในมหาหัตถีปโดปมะสูตรโดยพิสดารพระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีสารีบุตรสำแดงพิธีพระธาตุกรรมฐานในมหาหัตถีปโดปมะสูตรโดยในพิสดารนั้นว่าดูก่อนอาวุโสสิ่งดังลือได้ชื่อว่าปฐวีธาตุภายในนั้นจะได้สิ่งดังลือสำแดงเป็นปุจฉาชนี้แล้วพระผู้เป็นเจ้าสำแดงวิสัชนาสืบไปว่าดูก่อนอาวุโสธรรมชาติอันใดโลกสมมติว่าบังเกิดในตนว่านับเข้าในสันดานแห่งตนอาศัยซึ่งตนแล้วและเป็นไปมีลักษณะกระด้างมีอาการอันหยาบโลกทั้งปวงนับถือว่าตนว่าเป็นของแห่งตนธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าปฐมีธาตุคือธาตุดินภายในมิใช่อื่นใช่ไกลได้แก่อาการ20คือเจสาโลมานขาทันตาตราบเท่าถึงกรีสะเป็น19เอามัทธรุงคางเพิ่มเข้าด้วยท้วนคำรบ20นี่แหละได้ชื่อว่าปฐวีธาตุภายในและอาโปธาตุภายในนั้นจะได้แก่สิ่งดังลือดูก่อนอาวุโสธรรมชาติอันใดโลกสมมติว่าบังเกิดในตนว่านับเข้าในสันดานแห่งตนว่าอาศัยซึ่งตนแล้วแลเป็นไปมีลักษณะอันเอิบอาบซาบซึมมีอาการอันไหลหลั่งจากกายโลกทั้งหลายถือว่าตนว่าเป็นของแห่งตนธรรมชาตินั้นแลได้ชื่อว่าอาโปธาตุคือธาตุน้ำภายในใช่อื่นใช่ไกลได้แก่อาการ12คือปิตังเสมหังปุโพโรหิตตราบเท่าถึงสิงคานิกาละสิกามุตตังนี่แลได้ชื่อว่าอาโปธาตุภายในและอัจฉัตติเตโชธาตุธาตุไฟภายในนั้นจะได้แก่สิ่งดังนี้วิสัชนาว่าธรรมชาติอันใดโลกสมมุติว่าบังเกิดในตนว่านับเข้าในสันดานแห่งตนอาศัยซึ่งตนแล้วแลเป็นไปมีลักษณะอันร้อนมีอาการอันให้กระวนกระวายโลกทั้งหลายถือว่าตนว่าเป็นของแห่งตนธรรมชาตินั่นแลได้ชื่อว่าเตโชธาตุภายในมิใช่อื่นมิใช่ไกลได้แก่เพลิงธาตุทั้งสี่คือสันตัปปคีชีระนักคีปริไทหคีปรินามคีสันตัปปคีนั้นได้แก่เพลิงธาตุอันกระทำให้กายอบอุ่นชีระนักคีนั้นได้แก่เพลิงธาตุอันกระทำให้กายเหี่ยวแห้งคร่ำคร่าให้จักขวาธิอินทรีย์วิกลวิการให้ทดถอยกำลังให้เนื้อและหนังหดห่อย่อย่อนเป็นเกลียวปราศจากงามปริวัตปาริไทยหัดปริไทยหักคีนั้นได้แก่เพลิงธาตุอันกำเริบขึ้นร้อนจะทนทานบ่มิได้ร้องให้ร่ำไรว่าไทยหามิไทยหามิเร่าร้อนเร่าร้อนปรารถนายาสลมเป็นต้นว่าสปิได้ใสอันจำระได้ร้อยครั้งและโคสิจันอันเย็นสนิทปรารถนาจะให้พัดให้วีด้วยพัดใบตาลเป็นต้นและปรินามคีนั้นได้แก่เพลิงธาตุอันเผาอาหารให้ย่อยออกเป็นอันดีข้าวน้ำโภชนาอาหารขนมของกินน้ำอัมพบาลน้ำผึ้งน้ำตาลน้ำอ้อยเหลวน้ำอ้อยข้น แต่บรรดาที่บุคคลเราท่านทั้งปวงส่องเสพบริโภคสิ้นทั้งนั้นจะสุขเป็นอันดีจะย่อยเป็นอันดีนั้นอาศัยแก่เพิงธาตุอันชื่อว่าปรินามมัคคีเพิงธาตุทั้งสี่นี้แหละได้ชื่อว่าอัจฉัตติกะเตโชธาตุภายในอาชัตติกาวาโยธาตุนั้นได้แก่ธรรมชาติอันโลกสมมุติว่าบังเกิดในตนว่านับเข้าในสันดานแห่งตนว่าอาศัยซึ่งตนแล้วแลเป็นไปมีลักษณะอันคู่อวัยวะน้อยใหญ่มีอาการอันพัดขึ้นขึ้นลงลงซ่านไปในอังคาประยศทั่วสกลกายแห่งสรรพสัตว์สรรพสัตว์ถือว่าตนว่าเป็นของตนมิใช่อื่นใช่ไกลได้แก่วายโยธาตคือธาตุลมหกจำพวกคืออุดทั้งขามาวาตะหนึ่งอโทขามาวาตะหนึ่งกุศิสวาสยาวาตะหนึ่งโกฏฐาสยาวาตะหนึ่งอังคมังคานุสารีวาตะหนึ่งปัสสาสะอัสสาสะวาตะหนึ่งอุทังขมาวาตะนั้นได้แก่วายธาตุอันพัดขึ้นก็ทำให้เป็นโทษเป็นต้นว่าให้วิ่งเวียนให้รากให้เรอมีประการต่างๆและอโทขมาวาตะนั้นได้แก่ลมธาตุอันพัดให้สำเร็จจิตเป็นต้นว่าถ่ายอุจจระปัสสาวะและอุศิสยาวาตะนั้นได้แก่ลมธาตุอันพัดอยู่นอกไส้โกฏฐาสยาวาตะนั้นได้แก่ลมธาตุอันพัดอยู่ภายในแห่งไส้ใหญ่และอังคมังคานุสารีวาตะนั้นได้แก่ลมธาตุอันพัดซ่านไปตามระเบียบแห่งแถวเส้นซัดซ่านไปในอังคาประยศใหญ่น้อยทั่วสกลสันพางให้สำเร็จจิตเป็นต้นว่าคู่กายเหยียดกายลุกนั่งยืนเที่ยวโดยควรแก่อัธยาศัยอัสสาสะปัสสาสะวาตะนั้นได้แก่ลมหายใจเข้าคือลมหายใจออกสิริดิน20น้ำ12ไฟ4ลม6เข้าด้วยกันจึงเป็นอาการในกาย42โดยพิสดารสำแดงนี้ตามในอันพระผู้เป็นเจ้าทำเสนาบดีสารีบุตรสำแดงพระธรรมเทศนาในหัตถีปโดปมะสูตรเอวังราหุ โลวาเทธาตุวิพังเคสุและวิธีที่สำแดงพระธาตุกรรมฐานโดยพิสดารมีในราหุโลวาทสูตรและธาตุวิพังนั้นก็เหมือนกันกับในที่สำแดงแล้วในมหาหัตถีปโดปมะสูตรจะได้แปลกได้เปลี่ยนกันก็หาว่ามิได้พระภิกษุผู้จำเริญพระธาตุกรรมฐานนี้ถ้ามีปัญญาแหลมปัญญากล้าแล้วจะพิจารณาโดยในพิสดารว่าเกสานี้เป็นปฐวีธาตุประการหนึ่งโลมาคือผมก็เป็นปฐวีธาตุประการหนึ่งนาขาคือเล็บก็เป็นปฐวีธาตุประการหนึ่งจะพิจารณาโดยในพิสดารเป็นอธิดังปรากฏเห็นเป็นเนิ่นช้า เพราะเห็นว่าปัญญานั้นกล้าปัญญาเฉียบแหลมอยู่แล้วเหตุดังนั้นพระภิกษุที่ปัญญากล้านั้นสมควรจะพิจารณาแต่โดยสังเขปว่าอายังทัตถลักขณังธรรมชาติอันใดมีลักษณะอันกระด้างธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าปฐวีธาตุธาตุดินธรรมชาติอันใดมีลักษณะอันเอิบอาบซาบซึมมีอาการอันไหลหลั่งธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าอาโปธาตุธาตุน้ำธรรมชาติอันใดกระทำให้ยับให้ย่อยธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าเตโสธาตุคือธาตุไฟธรรมชาติ อันใดมีลักษณะอันคำสูอังคาประยศให้สำเร็จลุกนั่งยืนเที่ยวธรรมชาติ ธรรมชาตินั่นแหละเรียกว่าวายโยธาตุคือธาตุลม ก้านั้นเมื่อกระทำมณสิการแต่โดยในสังเขปดังนี้ก็บังก็ยังอาจจะ ยังพระกรรมฐานให้ปรากฏแจ้งในสันดานได้และพระภิกษุที่มีปัญญามิสู้กล้ามิสู้หาญนั้นเมื่อกระทำมนสิการโดยสังเขปดังนี้พระกรรมฐานยังบ่มิได้ปรากฏแจ้งยังมืดมนอนทการอยู่ก็พึงกระทำมนสิการพระธาตุกรรมฐานโดยในพิสดารเหมือนในที่สำแดงมาแล้วในเบื้องต้นพระกรรมฐานจึงจะปรากฏเป็นอันดีเปรียบภิกษุสองรูปองค์หนึ่งปัญญากล้าองค์หนึ่งปัญญามิสุกล้าองค์ที่ปัญญากล้านั้นสังวัตยายไปครั้งหนึ่งบ้างสองครั้งบ้างภายหลังก็รวบรัดย่อเข้าด้วยอุบายย่อเข้าที่เหมือนกันในท่ามกลางนั้น ย่อเข้าเสียสังวัตยายแต่ที่สุดข้างโน้นข้างนี้สังวัตยายแต่ที่แปลกๆกันอาการที่สังวัตยายนั้นจบเร็วบาลีนั้นก็ชำนาญตลอดทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายเพราะเหตุที่มีปัญญากล้าวายภิกษุองค์ที่มิปัญญาสู้กล้านั้นสังวัตยายเรียงบทออกไปทุกๆอาบทบ่มิได้ย่อเข้าด้วย สังวัตยายนั้นช่ำแล้วช่ำเล่าเข้าใจว่าสังวัตยายไปสังวัตยายไปโดยย่อนั้นไม่ปอปากว่าแต่ครั้งหนึ่งสองครั้งนั้นไม่ชำนาญปากเอามั่นเอาคงบ่มิได้อันไม่ สังวัตยายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอามากเข้าว่านั่นแลจึงจะจำได้จึงจะชำนิชำนาญมั่นคงดีตกว่าอาการที่สังวัตยายนั้นจบช้าจะได้เหมือนพระภิกษุที่มีปัญญากล้านั้นหาไม่ได้ภิกษุที่มีปัญญากล้านั้นเห็นว่าสังวัตยายซ้ำแล้วซ้ำเล่าการที่จะ สังวัตยายอย่างนี้นี่เมื่อไรจะจบอาการที่พระภิกษุสองรูปสังวัตยายบรีมีอารมณ์มิได้ต้องกันเพราะเหตุที่ข้างหนึ่งปัญญากล้าข้างหนึ่งปัญญามิสุกล้ายะถาอันนี้แลมิพมาชั้นใดพระภิกษุผู้จำเริญพระธาตุกรรมฐานนี้ที่มีปัญญากล้าก็ควรจะกระทำมนสิการพิจารณาโดยพิธีสังเขปที่มีปัญญามิสุกล้าก็ควรกระทำมนสิการพิจารณาโดยพิสดารมีอุปมาดังพระภิกษุสองรูปสังวัตยายบรีข้างหนึ่งพอใจย่อข้างหนึ่งพอใจพิสดารเพราะเหตุที่มีปัญญากล้าและมิสุกล้าโดยในที่แสดงมานี่เหตุดังนั้นพระภิกษุผู้มีปัญญากล้าจำเริญพระธาตุกรรมฐานนั้นเมื่อเข้าไปในที่สงัดอยู่แล้ว อยู่แต่ผู้เดียวแล้วก็พึงพิจารณารูปกายแห่งตนโดยในสังเขปว่าสภาวะหยาบสภาวะกระด่างมีในกายนี้เป็นปฐวีธาตุคือธาตุดินสภาวะเอิบอาบซาบซึมหลั่งไหลมีในกายนี้เป็นอโปธาตุคือธาตุน้ำสภาวะร้อนสภาวะกระทำให้แก่ให้ย่อยมีในกายนี้เป็นเตโชธาตุคือธาตุไฟสภาวะค่ำสู่อังคาประยศในกายนี้เป็นวาโยธาตุคือธาตุลม พิจารณาดังนี้แล้วเพิ่งกระทำมนสิการกำหนดกฎหมายให้เห็นว่ารูปกายแห่งตนนี้เป็นกองแห่งธาตุบ่ไม่ได้เป็นชีวิตเมื่อกระทำเพียรสอดส่องปัญญาพิจารณาประเภทแห่งธาตุด้วยประการฉะนี้อุปจารสมาธิก็จะบังเกิดจะได้สำเร็จอุปาจารสมาธิได้รวดเร็วบ่ไม่ได้เนิ่นช้าจะได้สำเร็จแต่เพียงอุปจารสมาธิบ่มิอาจที่จะล่วงตลอดขึ้นไปถึงอัปปนาสมาธินั่นได้เพราะเหตุพระธาตุกรรมฐานมีอารมณ์เป็นสภาวะธรรมอธิบายว่าอารมณ์นั่นลงไปหาที่ยั่งที่สุดบ่มิได้เปรียบเหมือนแลลงไปในเหวอันลึกบ่มิได้เห็นพื้นเมื่อยังอารมณ์ไปไม่มีที่ยั้งที่สุดดังนี้จิตนั้นหาที่ตั้งบ่มิได้พระอัปปนาสมาธิจึงไม่บังเกิดในสันดาน จึงได้สำเร็จแต่เพียงอุปจารสมาธิในหนึ่งสำแดงไว้เป็นอัปปรนัยว่าพระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีมีความปรารถนาจะสำแดงให้เห็นแจ้งว่าธาตุทั้งสี่ประการนี้ชัยสัตว์จึงสำแดงธรรมเทศนาจำแนกออกซึ่งโกฏฐาตุสี่ประการว่า ธรรมชาติอันใดได้นามบัญญัติชื่อว่ารูปนั้นอาศัยแก่โกฏฐาตุทั้งสี่ประชุมกันคืออาศัยอัตถิประการหนึ่งอาศัยแก่เส้นประการหนึ่งอาศัยเนื้อประการหนึ่งอาศัยหนังประการหนึ่งโกฏฐาตุทั้งสี่นี้มีอากาศแวดล้อมซ้ายขวาหน้าหลังแล้วการใดก็ได้ชื่อเรียกว่ารูปการนั้นโกฏฐาตุทั้งสี่ซึ่งประชุมกันได้นามบัญญัติชื่อว่ารูปนั้น ผู้มีปัญญากล้าพิจารณาเอาแต่สังเขปเท่านี้ก็อาจจะได้สำเร็จอุปจารสมาธิบ่ไม่ได้เนิ่นช้าและอาการที่จำเริญพระธาตุกรรมฐานนี่กำหนดไว้เป็น4ประการคือ สสัมภระสังเขปพิจารณาธาตุทั้ง4โดยย่อเป็นต้นว่าปฐวีธาตุมีอาการอันกระด้างนั้นประการหนึ่งสสัมภระปิภักวิภัตติพิจารณาธาตุทั้ง3โดยประเภทแผนกมีเกสาโรมาเป็นอาทินั่นประการหนึ่งสันลักษณะสังเขปพิจารณาลักษณะแห่งธาตุโดยย่อนั้นประการหนึ่งสันลักษณะวิภัตติพิจารณาลักษณะแห่งธาตุโดยแผนกนั้นประการหนึ่งเป็น4ประการดังนี้อาการที่พิจารณาโดยสัมภาระสังเขปสันลักษณะสังเขปนั้นสมควรแก่พระโยคาวจรที่มีปัญญากล้าอาการที่พิจารณาโดยสสัมภระวิภัตสันลักษณะวิภัตตินั้นสมควรแก่พระโยคาวจรที่มีปัญญามิสู้กล้าผู้มีปัญญามิสู้กล้านั้นพึงเรียนซึ่งอุคหะโกศล7ประการมนสิการโกศล10ประการโดยในที่สำแดงแล้วในกายคตาสติเพิ่งพิจารณาโดยในพิสดารว่าพระธาตุกรรมฐานนี้สำเร็จด้วยพิจารณาอาการในกายเหมือนกันกับพระกายคตาสติแปลกันแต่ที่กำหนดจิตในกายคตาสตินั้นกำหนดจิตว่าอาการในกายสิ้นทั้งปวงนี้มีสภาวะปฏิกูลพึงเกลียดพึงชังในพระธาตุกรรมฐานนี้กำหนดจิตว่าอาการในกายสิ้นทั้งปวงนี้มีสภาวะเป็นปฐวีธาตุเป็นอโปธาตุเป็นเตโชธาตุเป็นวายโยธาตุตกว่าต่างกันด้วยกำหนดจิตชนี้เมื่อกำหนดจิต พิจารณาโดยนิยมดังพรรณนามานี้อันว่าธาตุทั้งหลายก็ปรากฏเมื่อธาตุทั้งหลายปรากฏแล้วพิจารณาไปเนืองๆก็จะสำเร็จแก่อุปจารสมาธิดุจกล่าวแล้วในหนหลังอานังโสตคุณบุตรผู้จำเริญจตุธาตุวัฏฐานภาวนานั้นเพิ่งกระทำมนสิการในธาตุทั้ง4ด้วยมนสิการอาการจะอาการ13ประการคือให้กระทำมนสิการโดยวิคหะประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยกาบประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยกิริยาที่กระทำให้เป็นจุนประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยลักษณะและจิตและผลนั้นประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยสมุฏฐานประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยต่างกันและเหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยกิริยาที่ภาคจากกันและบ่มิได้ภาคจากกันนั้นประการหนึ่งให้กระทำมนสิการที่เป็นสภาคและวิสภาคประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยอัจฉัตติกะวิเศษและพาหิระวิเศษประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยกิริยาประมวลเข้าประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยปัจจัยประการหนึ่ง ให้กระทำมนสิการโดยสมัญญาหารประการหนึ่ง ให้กระทำมนสิการโดยปัจจัยวิสภาคประการหนึ่งสิริเป็นมนสิการพิจารณาอาการ13ประการด้วยกัน ที่ว่าให้กระทำมนสิการโดยวิคหะนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าปฐวีธาตุนั้น คือธาตุดินมีในวิคหะว่าธรรมชาติอันใดได้นามบัญญัติชื่อว่าปฐวีธาตุนั้นโดยอาจว่าแข็งกระด้างพึงรู้ให้ทั่วไปในสัพพธาตุทั้งปวงเกิดสุดแท้แต่ว่าธาตุอันใดก็ได้มีประมาณพอหยิบขึ้นได้ด้วยมือธาตุจึงนั้นได้ชื่อว่าปฐวีธาตุคือธาตุดินและอโปธาตุนั้นมีอัตวิคหาว่า ธรรมชาติอันใดเสริมทราบอาบเอิบไปในปฐวีธาตุเป็นอาทิกระทำให้ชื่นให้ชอบให้ชุ่มให้หลังให้ ปรังให้เป่งเคร่งครัดให้จำเริญปฐวีธาตุเป็นต้นธาตุจึงนั่นแลได้ชื่อว่าอาโปธาตุคือธาตุน้ำและเตโชธาตุนั่นมีอัตวิคหาว่าธาตุอันใดกระทำให้อบอุ่นเป็นไอเป็นควานบำรุงรักษาปฐวีธาตุเป็นต้นมิให้เปื่อยมิให้เน่าเผาอาหารให้ย่อยธาตุอันนั้นได้ชื่อว่าเตโชธาตุและวาโยธาตุคือธาตุลมนั่นเมอัตวิคหะว่าธาตุอันใดกระทำให้ไหวให้ยกมือยกเท้าให้สำเร็จกิริยาบทนั่งนอนยืนเที่ยวธาตุอันนั้นแลได้ชื่อว่าวาโยธาตุคือธาตุลมวิคหะดังนี้เรียกว่าวิเศษอธิบายว่าสำแดงอัดแห่งธาตุทั้งสี่นั้นให้ประแปลกกันทีนี้จะว่าด้วยสามัญวิคหะสืบต่อไปแล้วในวิคหะว่าธรรมชาติสี่ประการคือดินน้ำไฟลมได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุนั้นเพราะเหตุที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะแห่งตนลักษณะที่แข็งกระด้างลักษณะที่ซึมซาบอาบเอิบลักษณะที่กระทำให้อบอุ่นลักษณะที่ให้ไหวให้ติ่งนี่แลได้ชื่อว่าลักษณะแห่งตนแห่งดินน้ำไฟลมตกว่าดินนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะอันกระด้าง น้ำนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะอันซึมซาบไฟนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะอันอบอุ่นอันร้อนลมนั้นจงไว้ซึ่งลักษณะอันไหวอันติ่งนี่แลได้ชื่อว่าลักษณะแห่งตนอาศัยเหตุที่จงไว้ซึ่งลักษณะสำหรับตนดังนี้ดินน้ำไฟลมจึงได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุในหนึ่งดินน้ำไฟลมได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุนั้นเหตุจงไว้ซึ่งทุกข์เพราะเหตุเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ถ้าดินน้ำไฟลมหาบ่มีได้ไม่เกิดเป็นรูปเป็นกายแล้วความทุกข์เวทนามีประการต่างๆนั้นจะบังเกิดแต่สิ่งดังลือเล่านี่อาศัยเหตุที่มีดินน้ำไฟลมบังเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นกายแล้วความทุกข์เวทนาจึงอาคูลมุนมองมาสะสมอยู่เป็นอเนกอนันต์ตกว่าดินน้ำไฟลมนี่ทรงไว้ซึ่งทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์จะนับจะประมาณมิได้อาศัยเหตุฉะนี้ดินน้ำไฟลมจึงได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุวิคหะอย่างนี้เรียกว่าสามัญวิคหะเพราะเหตุวิคหะอันเดียวกันได้เนื้อความทั่วไปทั้งดินน้ำไป วิคหะคือพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าวิคหะเพราะเหตุพิจารณาอย่างนี้เป็นวิคหะอันเดียวกันได้เนื้อความทั่วไปทั้งดินน้ำไปลมสิ้นทั้งสี่ประการกิริยาที่กระทำมนสิการกำหนดธาตุทั้งสี่ประการโดยวิเศษวิคหะและสามัญวิคหะดังนี้จัดเป็นมนสิการคือการพิจารณาเป็นประถมเป็นที่หนึ่ง และมนสิการพิจารณาอาการเป็นครบสองคือที่ให้กระทำมนสิการพิจารณาโดยกาบนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าในหมวดปฐวีธาตุ20มีเกสาเป็นต้นมีมัทรุมคังเป็นที่สุดนั้นแต่ละสิ่งละสิ่งล้วนประกอบด้วย สุตตกาบสิ้นทั้งปวงสุตตกาบนั้นได้แก่ธรรมชาติ4ประการประชุมกันคือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุสีกลิ่นรสและโอชา8ประการประชุมกันเป็นหมวดแล้วเมื่อใดก็เรียกว่าสุตตกาบในการเมื่อนั้นปฐวีธาตุ20ประการนี้แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะได้ปราศจากสุตตกาบก็หามิได้ผมแต่ละเส้นละเส้นขนแต่ละเส้นละเส้นเล็บแต่ละเล็บละเล็บฟันแต่ละซี่ละซี่นั้นแต่ล้วนดินน้ำไฟลมสีและกลิ่นรสและโอชาชีวิตินทรีย์ภาวะรูปประชุมพร้อมจะได้ปราศจากดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสและโอชาชีวิตินทรีย์และภาวะรูปหาบ่มิได้ข้อจึงเรียกว่าปฐวีธาตุนั้นเพราะเหตุธาตุดินมากกว่าธาตุทั้งสามแท้จริงผมและขนเล็บและฟันทั้งปวงนี้ใช่จะมีแต่ดินธาตุสิ่งเดียวนั่นหาไม่ได้ธาตุน้ำก็ซึมซาบอาบอิ่มนั่นก็มีอยู่ไฟธาตุที่กระทำให้อบอุ่นนั่นก็มีอยู่ธาตุลมที่พัดผันในต้นเส้นผมและเส้นขนเล็บและฟันนั่นก็มีอยู่ตกว่าธาตุทั้งสี่นั่นมีพร้อมแต่หากว่าธาตุดินนั่นมากกว่าธาตุทั้งสามสมเด็จพระมหากรุณาจึงยกเอาที่มากขึ้นมาตรัสเทศนาจัดเอาผมและขนเล็บและฟันเป็นต้นนั้นเป็นทวีธาตุหนังเนื้อเส้นอัฐิม้ามหัวใจตับผังผืดพุงไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสมองศีรษะนั้นก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีกลิ่นมีสีมีรสมีโอชาเหมือนกันทั้งสิ้นตกว่าธาตุทั้งสี่นี้มีพร้อมทุกสิ่งแต่หากว่าดินนั้นมากดินนั้นมีภาษาดินนั้นมีภาษีว่ามีภาษีกว่าธาตุทั้งสามสมเด็จพระผู้มีพระจึงตรัสเทศนายกหนังและเนื้อเป็นต้นนั่นขึ้นเป็นปฐวีธาตุ20ประการและอาโปธาตุ12ประการก็พอดีมีดีเป็นอาทิมีมูกเป็นที่สุดนั่นแต่ละสิ่งละสิ่งแต่ล้วนประกอบด้วยดินน้ำลมมาไฟสีกลิ่นรสโอชาเหมือนกันทั้งสิ้นธาตุทั้งสี่ประการนั่นบริบูรณ์พร้อมจะได้เฉพาะมีแต่ธาตุน้ำจริงเดียวนั่นหาไม่ได้แต่หากว่าธาตุน้ำนั้นมากธาตุน้ำนั่นมีภาษีกว่าธาตุทั้งสามสมเด็จพระมหากรุณาจึงยกเอาธาตุน้ำที่มีภาษีนั่นขึ้นตัดเทศนาจัดเอาอาการ12ประการมีดีเป็นต้นมีมูดเป็นปริสารเป็นปริโยสารนี่เป็นอาโปธาตุอาการที่กระทำมณสิการพิจารณากำหนดกฎหมายกราบโกรธธาตุในกรัฐกายให้เห็นว่าประกอบด้วยกาบคือประชุมดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาบริบูรณ์พร้อมนี่แลได้ชื่อว่ามนสิการโดยกาบจัดเป็นมนสิการอาการเป็นครบ2และมนสิการคือพิจารณาอาการเป็นครบ3คือจุณโตที่ว่าให้กระทำมนสิการพิจารณาโดยกิริยาที่เป็นจุนั่นเป็นประการใดอธิบายว่ากรัฐกายแห่งเราท่านทั้งปวงนี้ถ้ามีประมาณเป็นปานกลางเหมือนอย่างกายแห่งมัชฌิมบุรุษไม่เล็กนักไม่ใหญ่นักและเราจะเอามาย่อยออกให้เป็นจุนั่นโดนะมัตตาจะตวงได้ประมาณโทนะหนึ่งคือ16ธนานจุน16ธนานนั่นมีอโปธาตุซึมซาบอาบอิ่มอยู่ถึงกันกับปฐวีธาตุนักปราชญ์เพิ่งสันนิษฐานว่าเตโชธาตุนั้นเป็นพนักงานกระทำให้ร้อนให้อุ่นบำรุงรักษาปฐวีและอาโปนั้นไว้ ม่ให้เปื่อยให้เน่าให้จำเริญขึ้นไปเป็นอันดีโดยสิริฝ่ายวายโยธาตนั้นเป็นพนักงานอุปถัมภ์คำจูจะไหวจะจริงจะสำเร็จเรียบททั้งสี่นั้นอาศัยแกวายโยธาตวายโยธาตเข้าอุดเข้าหนุนครับประคองแล้วเราท่านทั้งปวงซึ่งนั่งนอนยืนเที่ยวกระทำจิตการทั้งปวงได้สำเร็จมโนความปรารถนาคือได้สำเร็จมโนรสความปรารถนาเมื่อธาตุทั้งสี่ประชุมการบำรุงรักษาอุปถัมภ์คำจูกันเป็นอันดีแล้วสมมติสัตว์ที่โรควัวหารเรียกว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลนั้นจึงบังเกิดมีเพราะเหตุมีธาตุทั้งสี่ประชุมกันเป็นหลักเป็นประธานอันสรีระกายแห่งเราท่านทั้งหลายจะปรากฏว่าน้อยว่าใหญ่ว่าสูงว่าต่ำว่ากันด่างว่ามั่นว่าทนนั่นอาศัยแก่ปฐวีธาตุที่จะเป็นน้ำเป็นเยื่อเปล่งปลั่งคลั่งคลัดเครื่องคัดชุ่มมันนั่นอาศัยแก่อาโปธาตุปฐวีปฐวีปฏิทิตาอาโปธาตุนั้นตั้งอยู่ในปฐวีธาตุได้ปฐวีธาตุเป็นที่ตั้งได้เตโชธาตุเป็นผู้อภิบาลรักษาได้วายุธาตุเป็นผู้อุปถัมภ์จึงตั้งอยู่ได้เป็นอันดีมิได้รั่วมิได้ไหลออกกระทำสรีระกายประเทศนั้นให้อิ่มอยู่เต็มเป็นอันดีมิได้บกมิได้พร่องและเตโชธาตุสี่ประการนี้มิลักษณะให้อุ่นให้ร้อนบังเกิดมีอาการอันพุ่งขึ้นเป็นไอเป็นควันเตโชธาตุนั้นตั้งอยู่ในปฐวีธาตุได้ปฏิวะได้ปฐวีธาตุเป็นที่ตั้งได้ปฏิวิ ได้อาโปธาตุเป็นผู้ช่วยสงเคราะห์ได้วายโยธาตุเป็นผู้อุปถัมภ์จึงเผาอาหารให้ย่อยออกเป็นอันดีก็ทำสรีระประเทศนั้นให้อบอุ่นบริบูรณ์ด้วยสีสันพันเป็นน้ำเป็นนวลกายแห่งเราท่านทั้งหลายจะไม่สำแดงอาการอันเน่าเปื่อยพังนั้นอาศัยแต่แกเตโชธาตุเป็นผู้อภิบาลรักษาและวายโยธาที่พัดสั้นไปในอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งปวงจำแนกออกโดยประเภทพิชดานเป็นวายโยถึง6ประการมีอุททังคมาวาตะเป็นต้นมีลักษณะให้สำเร็จจิตจำเนียนจาพาทีให้ตั้งกายทรงกายวายโยธานั้นตั้งอยู่ในปฐวีธาตุให้ปฐวีธาตุเป็นที่พึ่งได้ปฐวีธาตุเป็นที่พึ่งได้อาโปธาตุเป็นผู้ช่วยสงเคราะห์ได้เตโชธาตุเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำจูแล้วก็ดำรงกายไว้มิให้กายนั้นล่มส่วนสวดเสไปได้เมื่อวายโยธาตุจำพวกหนึ่งตั้งกายทรงกายไว้แล้ววายโยธาตุจำพวกหนึ่งก็เข้าอุดหนุนสำแดงกายวิญญาณยัดไหวกายอนุติในเรียบทให้นั่งนอนยืนเที่ยวกับกรอกคู่เข้าและเหยียดออกซึ่งหัดและบาและบาทโดยอันควรแก่จิตประสงค์สรีระยนที่โลกทั้งหลายสมมติเรียกว่าหญิงว่าชายว่าเจ้านั้นเจ้านี้นางนั้นนางนี้ตามประเพณีโลกวิสัยนี้มิใช่อื่นเลยคือธาตุทั้งสี่นี่เองหญิงก็แล้วด้วยธาตุทั้งสี่ชายก็แล้วด้วยธาตุทั้งสี่เมื่อมีปัญญาพิจารณาโดยละเอียดสรีระนี้เหมือนด้วยรูปคนอันบุคคลร้อยไว้ด้วยสายยนต์สรียนต์เนี่ยย่อมล่อลวงคนหาปัญญามิได้ให้ลุ่มให้หลงสำแดงลีลาอาการนั่นต่างๆถ้าปราศจากปัญญาแล้วก็พิศวงงวยสติสัมปชัญญะสำคัญว่างดว่างามว่าประณีตบรรจงที่แท้นั่นธาตุทั้งสี่ทีเดียวถ้าจะย่อยออกเป็นจุลก็ตวงได้16ทนานจะเป็นเครื่องป่วยเครื่องเน่าเครื่องถมแผ่นดินจะมีแก่นมีสารแต่สักอย่างหน่อยหนึ่งหาบ่ไม่ได้พระโยคาพจรคุณบุตรอ่านกระทำมนัสิการพิจารณากำหนดกฎหมายโดยในดังประนามานี้ได้ชื่อว่ากระทำมนสิการโดยกิริยาที่กระทำให้เป็นจุล จัดเป็นมนสิการอาการคำรบ3และมนสิการอาการคำรบ4คือลัคนาดิโตที่ว่าให้พิจารณาธาตุทั้ง4โดยลักษณะเล็กและผลนั่นเป็นประการใดธาตุทั้ง4ประการนี้มีสิ่งดังดูเป็นนิดมีสิ่งดังดูเป็นจิตมีสิ่งดังดูเป็นผลอธิบายว่าปฐวีธาตุนั้นมีกิริยาที่แข็งที่หยาบที่กระด้างนั้นเป็นลักษณะสุดแท้แต่ว่าธาตุสิ่งใดเป็นธาตุอันแข็งกระด้างเป็นธาตุอันหยาบควรจะต้องจะถือ จะถือควรจะหยิบจะยกได้ธาตุสิ่งนั้นแลได้ชื่อว่าปฐวีธาตุตกว่าลักษณะอันที่กระด้างนั่นแลเป็นลักษณะแห่งปฐวีธาตุถ้าจะว่าในจิตนั้นกิริยาที่เป็นที่ตั้งแห่งธาตุทั้ง3เป็นที่สำนักแห่งธาตุทั้ง3นั่นแหละเป็นจิตแห่งปฐวีธาตุถ้าจะว่าโดยผลนั่นคือกิริยาที่รับรองไว้ซึ่งธาตุทั้ง3นั่นแหละเป็นผลแห่งปฐวีธาตุและอโปธาตุมีกิริยาหลั่งไหลซึมซาบอาเบเป็นลักษณะถ้าจะว่าโดยจิตนั่นอโปธาตุมีจิตอันกระทำให้เปล่งปลั่งเคร่งครัดให้จำเริญสดชื่นชุ่มมันถ้าจะว่าโดยผลนั้นอาโปธาตุมีกิริยาอันช่วยสงเคราะห์แก่ธาตุทั้ง3ให้กำลังแก่ธาตุทั้ง3นั่นแลเป็นผลและเตโชธาตุนั้นถ้าจะว่าโดยลักษณะมีลักษณะให้อุ่นให้ร้อนถ้าจะว่าโดยกิจมีกิจอันกระทำให้อาหารย่อยละเอียดลงถ้าจะว่าโดยผลนั้นเตโชธาตุมีกิริยาอันให้ซึ่งสภาวะอันอ่อนน้อมแก่กายเป็นผลอธิบายว่ากรัตกายแห่งเราท่านทั้งหลายจะอ่อนน้อมได้ด้วยสะดวกอาศัยแก่เตโชธาตุถ้าเตโชธาตุดับตัวเย็นแล้วกายก็แข็งกระด้างอย่างคนหนึ่งท่อนไม้และท่อนฟืนกิริยาที่กระทำให้กายอ่อนนี่แลเป็นผลแห่งเตโชธาตุและวายโยธาตุนั้นมีกิริยาอันหนุนค้ำชูให้ตั้งกายทรงกายได้เป็นลักษณะถ้าจะว่าด้วยจิตวายโยธาตุดันมีจิตอันกระทำให้หวั่นไหวให้ยกเท้าให้กลับเนื้อกลับตัวให้จำเนียนจาพาทีถ้าจะว่าด้วยผลนั้นวายโยธาตุมีกิริยาอันนำไปซึ่งกายสู่ทิศานุทิศต่างๆให้กระทำการงานทั้งปวงได้โดยควรแก่ประสงค์กิริยาที่คุณบุตรผู้มีปัญญากระทำมนัสสิการกำหนดกฎหมายในลักษณะและกิจและผลแห่งธาตุทั้ง4โดยในพระนามาชนีจัดเป็นมนัสสิการคำรบ10คำรบ4และมนัสสิการคำรบ5ที่ว่าให้พิจารณาธาตุทั้ง4โดยสมุฏฐานนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าอาการในกายแห่งสรรพสัตว์เราท่านทั้งปวงนี้ถ้าจะนับโดยอาการโปธาตุนั้นนับได้ปฐวีธาตุ20อาโปธาตุ12เตโชธาตุ4วาโยธาตุ6ประการสิริเข้าด้วยกันจึงเป็นอาการโกธาตุ42และอาการโกธาตุทั้ง4คือน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกโกธาตุทั้ง4นี้มีสมุฏฐาน2บางคาบบางเกิดแต่เพลิงธาตุบางคาบเกิดแต่จิตเพลิงที่เผาอาหารให้ย่อยนั้นมีสมุฏฐานอันเดียวบังเกิดแต่กุศลกุศลกรรมสิ่งเดียวและลมระบายหายใจเข้าออกนั้นมีสมุฏฐานอันเดียวจะได้บังเกิดแต่กรรมและเพลิงธาตุและอาหารนั้นหาบ่มีได้และอาการโกฏธาตุอันเศษ นอกออกไปจากโกฏธาตุที่แสดงมาแล้วนี้ยังมี32อยู่ในส่วนแห่งปฐวีธาตุ18อยู่ในส่วนแห่งอโปธาตุ6อยู่ในส่วนแห่งเตโชธาตุ3อยู่ในส่วนแห่งวาโยธาตุ5เรานี้แต่ล้วนมีสมุฏฐาน4บางคาบนั่นเกิดแต่กุศลกุศลกรรมบางคาบบังเกิดแต่จิตบางคาบบังเกิดแต่เพลิงธาตุบางคาบบังเกิดแต่อาหารพระโยคาพิจารณ์คุณบุตรอันกระทำมนสิการกำหนดกฎหมายธาตุทั้ง4ประการโดยในดังพระนามาจะนี้จัดเป็นมนสิการอาการเป็นคารพ5และมนสิการอาการคำรบ6 ที่ว่าให้กระทำมนสิการโดยต่างกันและเหมือนกันเป็นอันเดียวกันนั่นเป็นประการใดอธิบายว่าธาตุทั้งสี่นี้ถ้าจะว่าโดยลักษณะมีก็มีลักษณะต่างๆกันถ้าจะว่าโดยจิตก็มีจิตต่างๆกันถ้าจะว่าโดยผลก็มีผลต่างๆกันถ้าจะว่าโดยสมุฏฐานก็มีสมุฏฐานต่างๆกันจะได้เหมือนกันหาไม่ได้เมื่อมนสิการโดยลักษณะและกิจและผลมนสิการโดยสมุฏฐานนั่นเป็นแต่อย่างละเป็นแต่อย่างละอย่างอย่างต่างๆกันโดยในดังพระนามาถ้ามนสิการโดยกิริยาที่เป็นรูปมนสิการโดยกิริยาที่เป็นมหาภูตรูปมนสิการโดยกิริยาที่เป็นธาตุมนสิการโดยกิริยาที่เป็นสังขารธรรมมนสิการโดยกิริยาที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นธาตุทั้งสี่นี้จัดเป็นรูปเหมือนกันเป็นมหาภูตรูปเหมือนกันเป็นธาตุเหมือนกันเป็นสังขารธรรมเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันจะได้แตกกันหาไม่ได้แท้จริงธาตุทั้งสี่ประการคือปฐวีอาโปเตโซวายุนีได้นามบัญญัติชื่อว่ารูปเหมือนกัน ได้นามชื่อว่ารูปเหมือนกันนั่นด้วยเหตุ5ประการคือได้ชื่อว่ามหาภูตรูปเพราะเหตุปรากฏใหญ่นั้นประการหนึ่งได้ชื่อว่ามหาภูตคือมหาภูตะราเพราะเหตุเหมือนด้วยภูตะผีปีศาจนั้นประการหนึ่งได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่ต้องพิทักษ์รักษาเป็นอันมากนั้นประการหนึ่งได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่มีวิการมีวิบัติเป็นอันมากนั้นประการหนึ่งได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุจะพึงกำหนดด้วยความเพียรเป็นอันมากประการหนึ่งที่เป็น5ประการด้วยกันข้อซึ่งว่าธาตุทั้ง4ได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่บังเกิดปรากฏใหญ่นั้นเป็นประการใดอธิบายว่าธาตุทั้ง4นี้บังเกิดปรากฏในสันดาน2ประการคืออนุปาทินนะสันดานประการหนึ่งอุปาทินนะสันดานประการหนึ่งที่ปรากฏใหญ่ในอนุปาทินนะสันดานนั้นได้แก่ดินน้ำไฟลมเป็นปกตินี่แหละเรียกว่าอนุปาทินนะสันดานพระอาจารย์เจ้าสำแดงแล้วแต่หลังในห้องแห่ง พระพุทธานุสติกรรมฐานท่านสำแดงปฐวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอันเป็นปกติกำหนดแผ่นดินโดยหนา 240,000 โยชน์กำหนดน้ำรองแผ่นดินหนา 480,000 โยชน์กำหนดลมรองน้ำหนา 960,000 โยชน์กำหนดโดยขวางนั้นแผ่นปฐพีแผ่ไปหาที่สุดบ่ไม่ได้เพราะเหตุว่าห้องจักรวาล นี้มีมากกว่ามากจะนับจะประมาณบ่ไม่ได้น้ำรองดินก็แผ่ไปหาที่สุดบ่ไม่ได้ลมรองน้ำก็แผ่ไปหาที่สุดบ่ไม่ได้เหมือนกันกับแผ่นดินและเตโชธาตุคือแสงพระสุริยะเทพบุตรและเปลวเพลิงที่แผ่อยู่ในโลกธาตุนี้ก็หาที่สุดบ่มีไหนเหมือนกันตกว่าธาตุทั้งสี่อันเป็นปกติบ่มีได้นับเข้าในสัตว์ในบุคคลที่แผ่ไปหาที่สุดบ่มีได้นี่แลได้ชื่อว่าธาตุทั้งสี่บังเกิดปรากฏใหญ่ในอนุปาทินนะสันดานและธาตุทั้งสี่ที่นับเข้าในอุปาทินนะสันดานจัดเป็นสัตว์เป็นบุคคลโดยในพุทธฎีกาโปรดไว้ว่าเต่าและปลาในมหาสมุทรนี้ บางจำพวกนั้นใหญ่ยาวได้ร้อยโยชน์บางจำพวกก็ใหญ่ยาวได้200โยชน์300โยชน์400โยชน์500โยชน์600โยชน์700โยชน์800โยชน์900โยชน์1,000โยชน์ก็มีใช่แต่เท่านี้ยักษ์และคนทัพนาคและสุบรรณและเทพดาอินพรหมทั้งปวงแต่บรรดาที่มีรูปกายอันใหญ่โตนั้นก็มีมากกว่ามากจะนับจะประมาณบ่มีได้ตัวเต่าตัวปลาที่ใหญ่ๆ ตัวนาคตัวพุทธที่ใหญ่รูปอินทร์รูปพรหมที่ใหญ่นั้นแต่ล้วนแล้วด้วยปฐวีอาโปเตโชวาโยชินด้วยกันจะได้พ้นออกไปจากธาตุทั้ง4นี้หาบ่มีได้ธาตุทั้ง4ที่จัดเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่แหละได้ชื่อว่าปรากฏใหญ่ในอุปาทินสันดานเป็นใจความว่าธาตุทั้ง4นี้บังเกิดปรากฏใหญ่ในสันดาน2ประการคืออนุปาทินสันดานและอุปาทินสันดานโดยในดังพระนามานี้เหตุดังนี้จึงได้ชื่อว่ามหาภูตะและข้อซึ่งธาตุทั้ง4ได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุเหมือนด้วยภูตะปีศาจนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าภูตะปีศาจที่เจ้าเล่ห์เจ้ามายานั้นย่อมกระทำโกหกล่อลวงให้คนต้องตวงลุ่มหลงสำแดงน้ำที่ใสๆนั่นว่าแก้วผึกวัตถุที่ไม่ใช่แก้วล่อลวงว่าแก้ววัตถุที่ไม่ใช่ทองล่อลวงว่าทองบางคาบเอาดินมาสำแดงให้เห็นเป็นทองตัวหาเป็นเทวดาไม่สำแดงให้เห็นเป็นเทวดาตัวหาเป็นนกเป็นกาไม่สำแดงให้เห็นเป็นนกเป็นกาภูตะปีศาจเจ้าเล่ห์เจ้ามายาล่อลวงคนทั้งปวงให้ลุ่มหลงและมีชั้นใดธาตุทั้ง4ประการนี้ก็ล่อลวงให้คนทั้งปวงลุ่มหลงมีอุปมาดังนั้นตัวไม่สวยก็อะไรมาเจิมตัวไม่แดงก็อะไรมาเจิมมาประดับประดาตกแต่งต่างๆระยาแสดงกิริยาโดยประการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแท้จริงธาตุทั้ง4ประการนี้ตัวเองหาเขียวไม่ยกเอาอุปาทานรูปออกสำแดงให้เห็นว่าเขียวตัวเองหาเหลืองไม่ยกเอาอุปาทานรูปออกสำแดงให้เห็นว่าเหลืองตัวเองหาแดงไม่ออกสำแดงกิริยามารยาทให้เห็นว่าตัวแดงตัวเองหาขาวไม่แล้วแสดงกิริยามารยาทประดับตกแต่งประดับประดาตกแต่งออกให้เห็นว่าขาวล่อลวงผ่านจนให้ลุ่มหลงให้สำคัญว่างามว่าดีอาการที่ธาตุทั้ง4ล่อลวงกับอาการที่ผีภูตะปีศาจล่อลวงนั้นคล้ายกันพอเสมอกันเหตุดังนี้สมเด็จพระมหากรุณาจึงตรัสเทศนาแสดงนามบัญญัติแห่งธาตุทั้ง4นี้ชื่อว่ามหาภูตธาตุเปรียบเหมือนผีปีศาจในหนึ่งสำแดงอุปมาว่าภูตปีศาจนั้นถ้าสิงกายคนทรงผู้ใดแล้วที่ว่าจะตั้งอยู่ภายในกายแห่งคนทรงผู้นั้นว่าบ่มีได้จะว่าตั้งอยู่ภายนอกกายแห่งคนทรงก็ว่าบ่มีได้ถ้าจะว่าอาศัยอยู่ที่กายแห่งคนทรงจะว่าเพียงนี่พอจะว่าได้อันนี้แลมีชั้นใดธาตุทั้ง4ประการอันอาศัยซึ่งกันและกันแล้วแลประพฤติเป็นไปนี่ที่จะว่าธาตุสิ่งนั้นๆอยู่ภายนอกอยู่ภายในนั้นว่าบ่มีได้อุปมาดังนั้นตกว่าอาการที่ธาตุทั้ง4ประชุมกันอาศัยกันเหมือนกับอาการที่ภูตปิศาจเข้าถือกายคนทรงนั้นจะได้แปลกันหาบ่มีได้เลยอาศัยเหตุชนิดสมเด็จพระพุทธองค์จึงตัดเทศนาเรียกธาตุทั้ง4นี้โดยนามบัญญัติชื่อว่ามหาภูตะในหนึ่งสำแดงอุปมาว่ายักษินีปรารถนาจะกินเนื้อมนุษย์เป็นภักษาหารนั่นย่อมแปลงกายแห่งตนให้ปรากฏงดงามเปรียบประดุจเทพอับสรบุรุษหาปัญญาบ่มิได้ไม่พินิจพิจารณาภาวะเข้าไปมีแต่จะเสียชีวิตกระทำตัวให้เป็นอาหารจิตแกนางยักษ์บ่มิอาจเอาตัวรอดได้นางยักษินีที่ล่อลวงให้บุรุษทั้งปวงลุ่มหลงให้อยู่ในอำนาจและมีชั้นใดธาตุทั้ง4ประการนี้ก็ปิดป้องกำบังซึ่งปกติแห่งตนที่โสโครกพึงเกียรติที่เป็นอสุจินั้นปกปิดเสียสำแดงให้เห็นว่างามว่าดีมีอุปมาเหมือนยักษินีที่แปลงตัวนั่นเที่ยงแท้เหตุชนิดสมเด็จพระสันเพชรพุทธองค์จึงตรัสเทศนาเรียกนามบัญญัติ แห่งธาตุทั้ง4ชื่อว่ามหาภูตธาตุคือผีและข้อซึ่งว่าธาตุทั้ง4ได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่ต้องพิทักษ์รักษาเป็นอันมากนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าธาตุทั้ง4ที่ประชุมกันสมมุติว่าเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลแน่เราท่านทั้งปวงต้องเอาใจใส่ธนุบำรุงต้องหาให้กินให้อยู่หาให้นุ่งให้ห่มถึงเวลาร้อนต้องอาบน้ำสำหรับขัดสีบำรุงอยู่เป็นนิจการจึงคอยทุเราเบาบางที่เหม็นที่โสโครกที่เป็นปฏิกูลพึงเกลียดพึงชังถ้าไม่ธนุบำรุงแล้วไม่มากแต่สักเพราเดียวก็จะถึงซึ่งวิปริตนามแปรปรวนจะเศร้าหมองไม่ผ่องใสไปได้หากเป็นที่รังเกียจอายนี่เที่ยงแท้ตกว่าต้องบำรุงรักษานี้สิ้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่มีที่สุดลงได้อาศัยเหตุที่เป็นระต้องพิทักษ์รักษาเป็นหนักเป็นหนาดังนี้ธาตุทั้ง4จึงได้นามบัญญัติชื่อว่ามหาภูตะและข้อซึ่งว่าธาตุทั้ง4ได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่มีวิการวิปริตเป็นอันมากนั่นเป็นประการใดอธิบายว่าธาตุทั้ง4ที่เป็นอนุปาทินะคือแผ่นดินและภูเขาป่าและมหาสมุทรมหานาทีและคุณนาทีทั้งปวงนั้นก็ย่อมถึงวิการวิปริตด้วยเพลิงประไรกันน้ำประไรกันลมประไรกันกำหนดเขตที่ชุบหายนั่นได้แสนกฎจักรวาลจะมั่นจะคงจะยั่งจะยืนนั่นหาบ่ไม่ได้ธาตุทั้ง4ที่เป็นอุปาทินะคือสรีระกายแห่งสรรพสัตว์เราท่านทั้งปวงนี่ล่ะถ้าถึงปฐวีธาตุกำเริบแล้วก็แข็งกระด้างอย่างประหนึ่งว่าอาสรพิษอันชื่อว่ากัดธมุกมาขบบุคคลอันกัดธมุกอาสรพิษขบกัดนั่นมีตัวแข็งกระด้างและมีชั้นใดบุคคลอันมีปฐวีธาตุกำเริบนั้นก็มีกายอันแข็งกระด้างอย่างประหนึ่งว่าท่อนไม้และท่อนฟืนมีอุปมาดังนั้นการเมื่ออาโปธาตุเกิดวิการกำเริบนั้นเล่าสรีระกายแห่งสรรพสัตว์เราท่านทั้งปวงก็บังเกิดเปื่อยเน่าพังออกที่นั้นที่นี่เปรียบประดุจต้องเขี้ยวอสรพิษอันชื่อว่าปูติมุกบุคคลอันปูติมุกอสรพิษครบต้องเขี้ยวปูติมุกอสรพิษนั่นมีตัววะเปื่อยเป็นหนองเน่าพังออกไปและมีชั้นใดเมื่ออาโปธาตุการกำเริบแล้วกายแห่งบุคคลทั้งปวงก็บังเกิดเป็นฝีกะอาบปากหมูเป็นมะเร็งคุทราชเปื่อยวะพังออกไปมีประมาณดังนั้นการเมื่อเตโชธาตุเกิดวิการกำเริบนั่นหนาวสรีระกายแห่งสรรพสัตว์ทั้งปวงก็เกิดร้อนกระวนกระวายกระหายน้ำกายนั่นสุกไม้เกรียมไปยานคนหนึ่งต้องเขี้ยวแห่งอัคคีมุกอัทรพิษบุคคลที่อัคคีมุกอัทรพิษขบกัดนั่นมีกายอันสุกไม้เกรียมไปสิ้นทั้งกรัตตกายเปรียบดุจเพลิงเผา